Ama al-infaq, kutoa, huwa al-ihsanu ila al-makhluqin, ni kuwafanyia wema viumbe kwa manufaa yanayoenea kwa hao viumbe. Wa aula an-nas bidhalika al-qarabat wal-ahlun wal-mamalik thumma al-ajanib, na watu aula zaidi kufanyiwa wema wa kupewa ni watu wa karibu na wewe, watu wa nyumbani, watumwa, kisha baada ya kumaliza nyumbani ndio utoke nje, ndio utoke nje. Na hapa ndio utapata kosa la wengi katika watu ambao husaidia nje na nyumbani kwake kuna watu wahitaji sana, akasahau watu wake wa nyumbani akatoka kusaidia nje. Ibda biman ta'ul, wale unaowasimamia nyumbani, watoto wako, wazazi wako, ndio mwanzo anza na wao kabla ya kwenda nje. Na sadaka unaoitoa kwa watu wako wa nyumbani na unaitoa nje, ile ya nyumbani ni bora zaidi, kwa sababu ndani yake kuna silatul rahim pamoja na ajili ya hiyo sadaka unaoitoa. Kwa hivyo mtu aanze na wapi? Na nyumbani kwake. Na wala kufanya hivi hauingii kwenye makosa, huyo pendelea watu wake, kwa sababu hata kwa akili ya binadamu, mbali na kuwa ni sheria, haiingii akilini kuwa wewe utoke nje na nyumbani waacha watu wanandaa. Toka nje ukaanza kutoa. Na wengine ni kwa sababu ya kupenda kusifiwa, kwa fulani bana mkarimu, yatoa ile, toa sana. Na huku nyumbani watu wateseka, hawana chochote. Wewe za kusikia huko nje, pengine jamaa yako antoa antoa, wewe nyumbani hujamwona hata siku moja kitu. Yule pia atoa, tena mkarimu sana. Karimu, mkarimu. Na wewe nyumbani hapo hakuna bakhili kama ya hatoi chochote. Wako watu aina hiyo. Kwa hivyo mwanzo anza na wale wa nyumbani, ndio bora zaidi. Kisha ndio uende nje. Sawa. Tayeb.